سے بشر میں سے آیا, آدمی آیا, آدمی جو یہیں پیدا ہوا, یہیں انسان ہی ان کے ماں باپ ہیں, یہیں وہ بڑے ہوئے, یہیں پلے. تو ان کو اس بات پہ تعجب ہو گیا کہ ایک انسان پیغمبر بن کے کیسے آ سکتا ہے دوسرے انسانوں کی رہنمائی کے لیے. کیا مطلب ہے اس کا کہ اللہ کو کوئی پیغمبر بنانا تھا تو کبھی کہتے کسی با اثر آدمی کو بناتے فلاں بستی کے رہنے والوں کو, کبھی کہتے کوئی فرشتہ آتا. یہ پیغمبر ہیں جو بازار میں بھی جاتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں, ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ رسول کو کیا ہو, یہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں, کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازاروں میں بھی چلتے ہیں. تو ان کے یہاں جو لوازمات بشریت تھے وہ منافی نبوت تھے. وہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی کھانا کھاتا ہے یا بازار میں جاتا ہے یا شادی کرتا ہے یا بیوی بچے والا, تو یہ نبی نہیں ہو سکتا, نبی نہیں ہو سکتا. تو نبی تو نمونے کے لیے آتے ہیں نا, ان کو بتانا ہوتا ہے کہ کھانا ایسے کھانا ہے, شادی ایسے کرنی ہے, معاشرت ایسے کرنی ہے. اس لیے اللہ نے سارے کے سارے انسان بھیجے. تو ان کو یہ تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک آدمی اللہ کا پیغمبر ہوا. فقال الکافرون, تو کافر یہ کہنے لگے, ھذا شیء عجیب, یہ عجیب بات ہے, عجیب بات ہے, بڑی عجیب بات ہے. اور پھر آگے جو پیغمبر کا دعویٰ ہے وہ اس سے بھی عجیب ہے. یہ تو عجیب بات ہے کہ انسان پیغمبر بن کے آیا, لیکن ان کا جو دعویٰ ہے, تقریر ہے, وہ اس سے بھی عجیب ہے. وہ کیا ہے, اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا. یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے. تو یہ کیسے ہوگا جب ہم مر جائیں گے, وَكُنَّا تُرَابًا, ہم مٹی ہو جائیں گے. ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ, تو یہ واپسی جو دوبارہ زندگی ہے یہ تو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. رجعٌ بَعِيدٌ, یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اعضاء کو تو مٹی کھا جاتی ہے, مٹی کھا جاتی ہے, بعض اعضاء دفن بھی نہیں ہوتے. تو یہ سارے کے سارے جب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, کیڑا کھا جائے گا, تو اس کو خدا دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. یہ جو ان کا دعویٰ ہے یہ خود ان کے وجود سے بھی زیادہ عجیب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قد علمنا ما تنقص الارض منهم, ہمیں معلوم ہے زمین جو کچھ کھا کر گھٹا دیتی ہے, ہمیں اس کا پورا علم ہے. وعندنا کتاب حفیظ, اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے. زمین جو کچھ کھاتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے, ہم ان اجزاء کو اکٹھا کریں گے. بخاری میں ہے کہ ایک آدمی نے وصیت کی اپنے بیٹوں کو, متعلقین کو, کہ اگر میں خدا کے قابو میں آ گیا تو بڑا سخت سزا دے گا مجھے, اس لیے جب میں مر جاؤں گا تو مجھے جلا دینا, اور میری جو راکھ ہوگی اس کو کچھ سمندر میں, کچھ ہوا میں, کچھ ادھر ادھر پہاڑوں پر اس کو بکھیر دینا ذرات کو. ان لوگوں نے ایسا کیا. جب یہ سب کر چکے تو اللہ نے تمام ذرات کو حکم دیا, کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے. تو جیتا جاگتا انسان پھر خدا کے سامنے کھڑا تھا. اللہ پاک نے پوچھا, یہ کیوں کیا؟ خدایا تیرے ڈر کی وجہ سے. تو رحمت خداوندی جوش میں آئی, اللہ نے اس کو معاف کر دیا. خیر یہ ایک واقعہ تو منفرد ہے, اس سے یہ استدلال تو نہیں ہے کہ ایسا کرنا ٹھیک ہے, بس وہ ایک انفرادی واقعہ ہے. اور مستثنیات ہوتے ہیں کچھ, وہ ضابطے اور قانون کی بات نہیں ہوتی. لیکن اللہ کی رحمت کو بھی بیان کیا گیا اور قدرت کو بھی اور علم کو بھی, کہ اللہ کے علم میں تھے وہ سارے ذرات اور اللہ کو قدرت تھی ان کو اکٹھا کرنے کی, پھر کھڑا ہو گیا. تو اسی طرح تمام کے تمام انسان. بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریض, انہوں نے جھٹلایا اس وقت جب کہ یہ متضاد باتوں میں پڑے ہیں. مریض کہتے ہیں شک شبے والی بات. متضاد باتیں یہ تھی کہ کبھی کہتے تھے یہ جادو ہے, کبھی کہتے تھے یہ کہانیوں کی باتیں ہیں, کبھی قرآن کو شاعری کہتے تھے, اور کبھی آنز رسول اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ دیوانہ یا مجنون کہتے تھے. مختلف متضاد باتیں تھیں جس میں یہ شک میں تھے. دلائل قدرت, افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها, آسمان کو نہیں دیکھتے اپنے اوپر کہ ہم نے کیسا بنایا، وزینہا، اور اس کو کیسے مزین کر دیا، خوبصورتی سے سجا دیا، وما لها من فروج، اور اس میں کسی قسم کا کوئی رخنا نہیں ہے، کوئی خلا نہیں ہے۔ یہ جو نیل گون چھت ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ تو آسمان نہیں ہے، یہ آسمان نہیں ہے جو نظر آتے ہیں، کیونکہ آسمان کو نہیں دیکھتے، مراد یہ ہے کہ اوپر دیکھتے ہیں، اور دیکھنے سے مراد غور و فکر ہے اصل میں، کہ یہ بغیر کسی ستون کے اور بغیر کسی سہارے کے اللہ نے شروع سے بنایا، اور اب تک یہ چھت پرانی نہیں ہوئی، کبھی اس میں کوئی رخنا نہیں ہوا، تو یہ اللہ کی کاریگری، یہ اللہ کی قدرت کو سمجھو۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا، اور اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے، کم کریں، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ٹھیک ہے، اور اس میں ہر طرح کی خوش نما چیزیں ہیں، ہر طرح کی خوش نما چیزیں ہیں۔ زوج اصل میں جوڑے جوڑے کے لیے، تو ہر طرح کے اس میں اللہ نے پھل اور باغات اور زمین میں میوے۔ تبصرتاً، یہ بصیرت کے لیے، وذکرہ لکل عبد منیب، اور نصیحت کا تاکہ سمان ہو ہر اس آدمی کے لیے جو اللہ سے لو لگا لے۔ منیب، رجوع اللہ کرنے والا، رجوع اللہ، ہر اس آدمی کے لیے نصیحت ہے اور سمان عبرت ہے جو اللہ سے لو لگا لے، اللہ کی طرف رجوع کرے، تو ان دلائل قدرت کو دیکھے گا۔ دیہاتی سے پوچھا نا کہ خدا کو کیسے پہچانا، تو کہا کہ جس راستے پہ اونٹ چلتا ہے نا، اونٹ کی مینگنیاں پڑی ہوتی ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ ادھر سے اونٹ گیا، تو جیسے اس تو دلیل کو دیکھ کے پہچانا جا سکتا ہے نا کہ یہاں سے اونٹ گزرا، تو دلائل قدرت بہت ہیں، ان سے اللہ کی ذات کو پہچانا جا سکتا ہے، پہچانا جا سکتا ہے۔ کسی سے پوچھا کیسے پہچانا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے ریشم، وہ جو کیا ہوتا ہے شہتوت کا پتہ، اس سے پہچانا کہ وہ جب ریشم بنتا ہے اس سے وہ کیڑا کھا لیتا ہے، پتہ تو وہی ہے، تو بکری کھا لیتی ہے تو مینگنی بن جاتی ہے، تو خوراک ایک ہے اور چیزیں مختلف۔ میں نے اللہ کو ایسے پہچانا، کوئی کسی طرح، کوئی کسی طرح، تو دلائل قدرت بہت ہیں۔ انقلابات جہاں واعظ رب ہیں، ذرا دیکھو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے، ففہم ففہم، تو دلائل قدرت بہت ہیں جو سمجھنا چاہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور آسمان سے ہم نے برکتوں والا پانی اتارا، برکتوں والا پانی اتارا، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور اس پانی کے ذریعے باغات اور وہ اناج کے دانے اگائے جن کی کٹائی ہوتی ہے۔ اناج جو ہوتا ہے نا، اناج، وہ اس کو جب پھل کاٹا جاتا ہے تو اس کا درخت بھی ساتھ کٹ جاتا ہے، اور جو باغات ہوتے ہیں، باغات میں سے پھل اتار لیا جاتا ہے اور اس کا شجر اور درخت وہ باقی رہتے ہیں۔ تو دونوں اللہ نے اس پانی سے، وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی زندگی پانی سے ہے۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور کھجور کے اونچے اونچے درخت جن کے تہ بتہ خوشے ہیں، خوشے، اونچے اونچے درخت۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جو انسان کے مشابہ ہے، انسان کے مشابہ ہے، تو پھر آپ نے خود فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، کھجور کا درخت ہے، یہ انسان کے بہت مشابہ، اور ایک روایت میں اس کو پھوپھی کہا گیا، پھوپھی، انسانوں کی پھوپھی، تو اس لیے حکم دیا کہ اس کے پھل کو کھاؤ، کھجور کے پھل کو کھاؤ اور اپنے بچوں کو کھلاؤ، اور اگر کھجور نہ پاؤ تو خرما لے لو، خرما، چھوارے، خوش قسم کے، وہ کھلاؤ۔ مطلب یہ کہ یہ برکت کی چیز ہے، اس کی تعریف کی گئی کھجور کے درخت کی، اور یہ اصل میں روایت میں آتا ہے کہ اس بقیہ مٹی کا حصہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر میں سے رہ گئی تھی، گونا گیا نا، تو کچھ جو باقی بچی اس میں سے پھر یہ بنایا گیا، تو اس لیے اس کو انسان کے بہت مشابہ کہا گیا۔ اس مشابہت کی اور بھی بہت وجوہات ہیں، عام درختوں کو آپ کاٹ دیں اوپر سے وہ پھر نکل جاتے ہیں، اس کو سر جب کاٹ دیا جائے تو یہ پھر ختم ہو جاتا ہے، پھر یہ سر سبز نہیں رہتا، جیسے انسان کا بھی، تو اس کی اور بھی بہت ساری مشابہت ہیں۔ کھجور کے درخت کی تعریف فرمائی گئی۔ رزق للعباد، یہ اللہ نے اپنے بندوں کی روزی کے لیے سارا نظام بنایا، واحیینا بھی بلدتم میتا، اور مردہ شہر کو اللہ نے زندگی دی اسی پانی سے۔ یہ جو آسمان سے پانی اتارا، مردہ شہر یعنی زمین جب بنجر ہوتی ہے، سوکھ جاتی ہے، خشک ہوتی ہے، کاشت کے قابل نہیں ہوتی نا، اس کو پانی چاہیے ہوتا ہے، تو اللہ نے پانی برسایا تو یہ مری ہوئی زمین زندہ ہو گئی، یعنی سرسبز و شاداب، اس میں کھیتی باڑی ہری بھری چیزیں نکل گئیں۔ کذالک الخروج، اسی طرح ہوگا نکلنا قبروں سے، قبروں سے نکلنا اسی طرح ہوگا جیسے مری ہوئی زمین کو خدا زندہ کر دیتا ہے، تو مرے ہوئے لوگوں کو خدا اسی طرح کھڑا کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے اور تشفی، قذبت قبلہم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود، کہ یہ آپ کی جو تکذیب ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہی، اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا ان کو، اصحاب الرس و ثمود، اور اصحاب رس اور ثمود کے لوگوں نے بھی جھٹلایا، و عاد و فرعون، قوم عاد نے بھی اور فرعون کی قوم نے، و اخوان لوط، اور لوط کے بھائیوں نے بھی یعنی ان کی قوم، و اصحاب الایکا، اور اصحاب ایکا نے بھی، و قوم طبع، اور طبع کی قوم نے بھی۔ ان سب پہ باتیں پہلے گزر چکی ہیں تفصیلاً۔ کل کذب الرسل فحق وعید، ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، اور پھر اللہ کی طرف سے جو عذاب کا وعدہ تھا جس سے ڈرایا گیا تھا وہ ہو کر رہا۔ افعینا بالخلق الاول، کیا ہم تھک گئے ہیں پہلی بار پیدا کرنے سے؟ تھک گئے کیا مطلب؟ یعنی کسی چیز کو پہلی بار پیدا کرنا مطلب یہ کہ عدم سے وجود میں لانا یہ مشکل ہوتا ہے، بنسبت اس کے کہ اس کا جب ایک نمونہ ایک دفعہ سامنے آ جاتا ہے تو دوبارہ اس کو بنانا یہ اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ تو جب عدم سے ہم وجود میں لائے ہیں یہ ساری کائنات کو، تو کیا ہم تھک گئے ہیں کہ دوبارہ اس کو نہیں بنا سکتے یا دوبارہ کھڑا نہیں کر سکتے؟ نہ، بل ہم فی لبس من خلق جدید، یہ لوگ اثر نو پیدا کرنے کے بارے میں دھوکے میں ہیں، دھوکے میں ہیں، ان کو دھوکہ ہے کہ دوبارہ ایسا نہیں ہو سکتا اور ایسا ناممکن ہے، ہرگز ناممکن نہیں ہے، بلکہ جس اللہ نے عدم سے وجود بخشا ہے وہ دوبارہ اس کو کھڑا کرنے پر بھی پوری قدرت تامہ رکھتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جزاكم الله.